जॉन फिट्ज़गेरल्ड कैनेडी, अमेरिकी राष्ट्रपति। जॉन फिट्ज़गेरल्ड कैनेडी की कहानी एक परिवार के 9 बच्चों में से दूसरे बच्चे की कहानी है। जीवन के आरंभ में ही अपने बहन भाइयों के साथ खेलते खेलते उन्होंने टीम वर्क का महत्व सीखा और समझा। जब तक वो जीवित रहे, उन्होंने हर कार्य को बड़ी मेहनत से और उत्तम ढंग से पूरा किया, क्योंकि उन्हें शिक्षा मिली थी कि अगर कोई कार्य करने में योग्य था तो वो उत्तम ढंग से ही करने योग्य था। यह कहानी उस युवा और हंसमुख व्यक्ति की है जिसे संसार में जॉन फिट्ज़गेरल्ड कैनेडी यूनाइटेड स्टेट्स के 35वें प्रेसिडेंट के रूप में याद करेगा। 25 नवंबर 1963, 6 भूरे रंग के घोड़े झंडे में लिपटे एक ताबूत को रास्ते में खींचकर छोटी पहाड़ी की ओर ले जा रहे थे। मंद आवाज में ढोल बजाए जा रहे थे। जिस तोप गाड़ी पर ताबूत रखा था उसके पीछे एक सैनिक प्रेसिडेंट का झंडा लिए मार्च कर रहा था। एक सैनिक बिना सवार एक काले घोड़े की लगाम पकड़े चल रहा था। उस घोड़े की रकाब में खाली जूते उल्टे रखे हुए थे। यह इस बात का सूचक था कि एक योद्धा का निधन हुआ था। एक महान व्यक्ति जॉन फिट्ज़गेरल्ड कैनेडी के सम्मान में कई देशों से आए लोग तोप गाड़ी के पीछे आ रहे थे। जॉन फिट्ज़गेरल्ड कैनेडी का जन्म 1917 में हुआ था। वह अपने परिवार की दूसरी संतान थे। जोसेफ प्रथम संतान थे, फिर जॉन का जन्म हुआ। जॉन के बाद रोजमेरी और कैथलीन थे, उनके बाद यूनिस और पैट्रिसिया थे, फिर जीन और रॉबर्ट थे। जब सब भाई बहन एक कतार में खड़े हो जाते थे तो सब 8 पायदान की एक सीढ़ी जैसे लगते थे। बाद में सबसे छोटे भाई एडवर्ड का जन्म हुआ तो वह 9 हो गए। उनका परिवार एक घनिष्ठ परिवार था। बड़े भाई छोटे भाइयों भाई बहनों का ध्यान रखते थे और सब मिलकर तरह तरह के खेल खेलते थे। बड़े बच्चे टच फुटबॉल और टेनिस खेलते थे। वह अच्छे तैराक भी थे, कई बार आपस में तैरने का मुकाबला भी करते थे। अगर कोई कार्य करने योग्य है तो वह उत्तम ढंग से ही करने योग्य है, उनके पिता अक्सर कहा करते थे। आमतौर पर गर्मियों के दिन वह मैसाचुसेट्स में केप कॉड पर स्थित यानिस पोर्ट में बिताया करते थे। वह समुद्र में तैरते और नाव चलाते, इस कारण उन्हें समुद्र से लगाव हो गया था। स्कूल में शिक्षा पूरी करने के बाद जॉन कैनेडी अध्यापन के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए। हार्वर्ड से स्नातक की डिग्री पाने के बाद वो कुछ समय के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भी गए। इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध की आंच महासागर पार कर यूनाइटेड स्टेट्स तक पहुंच गई। जॉन कैनेडी नौसेना में भर्ती हो गए। पेट्रोल टॉरपीडो यानी पीटी नाम के विषय में जानकारी पाने के लिए वो नेवी के एक स्कूल में गए। पीटी नाव एक पतली लंबी नाव होती है। यह नाव तेज गति से चलने और युद्ध करने के लिए बनी होती थी। लेफ्टिनेंट बनने के बाद जॉन कैनेडी को दक्षिणी प्रशांत महासागर के द्वीपों की ओर भेजा गया। वहां वह एक पीटी नाव के प्रभारी थे। सब उन्हें स्कीपर जॉन कैनेडी कहकर बुलाते थे। उन्होंने और उनके नाविकों ने अपनी नाव पीटी 109 देखी। नाव लड़ाई में भाग ले चुकी थी और बहुत ही गंदी थी। बड़े बड़े चूहे नाव के डेक पर दौड़ रहे थे और छोटी काली छिपकलियां नाव के अगले भाग पर चढ़ी हुई थी। नाव के इंजन भी खराब थे और मरम्मत की आवश्यकता थी। स्कीपर और उसके नाविक काम में जुट गए और जल्दी ही पीटी 109 लड़ाई में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। उसके टॉरपीडो किसी भी जहाज को डुबो सकते थे। अब दिन के समय पीटी 109 एक पुरानी लकड़ी के बने घाट के निकट खड़ी रहती। रात होते ही सब लड़ाई के लिए तैयार हो जाते। स्कीपर जॉन कैनेडी नाव की कमान संभालते और धीरे से उसे डॉक के बाहर ले आते। सारी रात ध्यान से उनके नाविक शत्रु जहाजों की आवाज सुनने का प्रयास करते। कई रातें वह शत्रु जहाजों की खोज में सागर में गए और सुबह यह देखने के लिए कि पहले कौन वापस पहुंचेगा, सब पीटी नावें तेजी से डॉक की ओर लौटती। पीटी 109 के स्कीपर सदा गर्जन करते हुए आते थे और अंतिम पल ही नाव को रोकते थे। अधिकांश समय वह सबसे पहले पहुंचते थे। एक समय वह तेजी से आए और लेकिन समय पर नाव को न रोक सके। जोरदार धमाके के साथ उनकी नाव घाट से टकरा गई और घाट का एक हिस्सा टूट गया। एक पल तो लोगों ने समझा कि शत्रु ने द्वीप पर बम मारे थे। उस दिन से उनके साथी उन्हें क्रैश कैनेडी बुलाने लगे। इस दुर्घटना के बाद पीटी 109 के 3 इंजनों की मरम्मत करनी पड़ी। इंजन ठीक करने के बाद जॉन कैनेडी और उनके नाविक रेंडोवा द्वीप चले गए। वहां दक्षिण प्रशांत महासागर के नीले पानी में अन्य पीटी नावें भी थी। रात दर रात स्कीपर जॉन कैनेडी और उनके नाविक सागर में गश्त लगाते, छोटे और बड़े द्वीपों के पास से गुजरते। इनमें से कुछ द्वीप शत्रु के कब्जे में थे। जहाजों की आवाज सुनने का प्रयास करते हुए वो आगे बढ़ते जाते थे। कई बार रात में अमेरिकी हवाई जहाज शत्रु द्वीपों पर बम गिराते तो उनकी चमक उन्हें दिखाई देती थी। कई बार पीटी नावें शत्रु पर गोले दागती थी। शरद ऋतु के आरंभ में एक रात 4 शत्रु जहाज द्वीपों के पास देखे गए। पीटी नावें अंधेरा होने की प्रतीक्षा करने लगी। उस रात उन जहाजों का पीछा करने वाली थी। पीटी 109 धीरे धीरे काली लहरों पर आगे बढ़ने लगी। हर नाविक सुनने का प्रयास कर रहा था। इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी, आवाज बढ़ती गई। रात के अंधेरे में शत्रु का जहाज एक काले दैत्य के समान आगे आया, वह सीधा उनकी ओर आया। एक धमाके के साथ पीटी 9 दो टुकड़ों में कट गई। लेफ्टिनेंट कैनेडी पानी में गिर गए। पीटी 109 का नाव का आधा भाग डूब गया। लेफ्टिनेंट ने चिल्ला कर अपने नाविकों को बुलाया। उनके साथियों ने पानी में तैरते हुए उत्तर दिया। वह सब पीटी 109 नाव के तैरते हुए आधे भाग पर चढ़ गए। लेफ्टिनेंट ने अपने साथियों की गिनती की, दो को छोड़ बाकी सब वहां थे। 11 जीवित बच गए थे। आखिरकार सुबह हुई। अब तक यह नाविक समझ गए थे कि अन्य पीटी नावें रेंडोवा द्वीप वापस लौट गई होंगी और पीटी 109 की कमी पता लग गई होगी। लेफ्टिनेंट कैनेडी और उनके साथी प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन कोई सहायता करने न आया। वह समझ गए कि उन्हें अपनी मदद स्वयं करनी होगी। दूर कई द्वीप दिखाई दे रहे थे और वह जानते थे कि इनमें से कुछ द्वीप शत्रु के कब्जे में थे। दक्षिण की ओर पल्म पुडिंग द्वीप था, जो गोल और हरा भरा था। यह द्वीप इतना छोटा था कि शायद शत्रु को यहाँ छिपने की जगह न मिली हो। लेफ्टिनेंट ने निश्चय किया कि वह और उनके साथी तैर कर उस द्वीप पर चले जाएंगे और सहायता मिलने तक वहां के जंगल में छिपकर रहेंगे। एक नाविक घायल था और तैर न सकता था। उस नाविक की लाइफ जैकेट की पट्टी को दांतों से पकड़कर लेफ्टिनेंट कैनेडी तैरने लगे और उस आदमी को अपने साथ खींचकर आगे बढ़ते गए। कई घंटों तक वह तैरते रहे, बीच बीच में रुककर पानी में बहते हुए ही आराम भी करते और फिर तैरने लगते। द्वीप पर पहुंचकर वो रेंगते हुए पानी से बाहर आए और सफेद रेत पर लेट गए। उन्होंने थोड़े समय ही विश्राम किया था और उन्हें किसी नाव की आवाज सुनाई दी। वो नहीं जानते थे कि उस नाव में उनके मित्र थे या शत्रु। वो रेंगकर झाड़ियों के निकट आए और ध्यान से देखने लगे। एक शत्रु नाव धीरे धीरे द्वीप के आसपास चल रही थी। सहायता प्राप्त करने के विचार से लेफ्टिनेंट कैनेडी तैर कर दूसरे द्वीपों पर गए। अंततः कई रात तक एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक तैरने के बाद उन्हें एक द्वीप पर कुछ स्थानीय लोग मिले, जो उन्हें एक मित्र गश्ती दल के पास ले गए। उस गश्ती दल के लोग तुरंत एक नाव लेकर उनके साथियों के साथ पास पहुंचे और उन नाविकों को वहां से निकाल लाए। फिर पीटी 109 के 11 सदस्यों के साथ को साथ ले हुआ नाव रेंडोवा द्वीप की ओर तेजी से चल पड़ी। पीठ में चोट लगने के कारण लेफ्टिनेंट कैनेडी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें कई सप्ताह रहना पड़ा। आखिरकार युद्ध समाप्त हुआ। अब यूनाइटेड स्टेट्स में जॉन कैनेडी अन्य रूप से देश की सेवा करना चाहते थे। वह कांग्रेस के सदस्य बनना चाहते थे। उनका विश्वास था कि अगर वह खूब मेहनत करेंगे तो मैसाचुसेट्स राज्य से वह कांग्रेस के लिए चुनाव जीत सकते थे। जॉन कैनेडी ने खूब मेहनत की। राज्य के अलग अलग भागों में जाकर वह लोगों से मिले। उनके परिवार ने भी उनकी सहायता की। उनके भाई और बहनों ने अपने भाई जॉन कैनेडी के विषय में लोगों से बात की। उनके माता पिता ने अपने बेटे जॉन कैनेडी के विषय में बताया। अन्य लोगों ने बात की। उन्होंने अपने मित्र जॉन कैनेडी के बारे में बात की। जब वोटों की गिनती हुई तो वह चुनाव जीत गए थे। वह कांग्रेस के सदस्य बन गए थे। कांग्रेसमैन जॉन एफ कैनेडी लोकप्रिय थे और लोग उन्हें पसंद करते थे। कई लोग चाहते थे कि वह सेनेट का चुनाव लड़े। कुछ समय बाद उन्होंने ऐसा करने का निर्णय लिया। अगर कोई कार्य करने योग्य था तो वह उत्तम ढंग से ही करने योग्य था। इसलिए इस अभियान में जितनी मेहनत जॉन एफ कैनेडी कर सकते थे उतनी मेहनत उन्होंने की। उन्होंने दोबारा अपने राज्य के मतदाताओं से संपर्क बनाया और उनसे बात की। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि सेनेट में वो लोगों की भलाई के लिए कार्य करेंगे और जिन्होंने भी उनकी बात सुनी उन लोगों को विश्वास हो गया कि वो अपना दायित्व अच्छे से निभाएंगे। वो फिर चुनाव जीत गए। अब वो सेनेटर जॉन एफ कैनेडी बन गए। एक शाम एक डिनर पार्टी में एक युवती जैकलिन बुविए सेनेटर कैनेडी के सामने बैठी थी। उस युवती की सुंदरता और उसके शांत शर्मिले स्वभाव ने उन्हें आकर्षित किया। वो दोनों अक्सर मिलने लगे और थोड़े समय बाद ही उन्होंने विवाह कर लिया। उनका वैवाहिक जीवन सुखी था, हालांकि बीच में उन्हें फिर से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। कई सप्ताह बाद जब वो स्वस्थ हो गए वो घर लौट आए और सेनेट में अपना काम करने लगे। फिर 1960 में एक और पद का चुनाव लड़ने के लिए सेनेटर कैनेडी को मनोनीत किया गया। वो रिचर्ड निक्सन के विरुद्ध यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के पद के लिए चुनाव लड़ने वाले थे। सेनेटर कैनेडी ने हर लोगों से संवाद किया। उन्होंने छोटे नगरों में लोगों से बात की और महानगरों में भी बात की। वो टेलीविजन के द्वारा लोगों के घरों तक पहुंचे। अंत में जब मतों की गिनती हुई तो जॉन एफ कैनेडी चुनाव जीत गए। 20 जनवरी 1961 को कैपिटल के सामने बने एक चबूतरे पर खड़े होकर जॉन फिट्ज़गेराल्ड कैनेडी ने अपना दायां हाथ उठाया और प्रेसिडेंट के पद की शपथ ली और वचन दिया कि वह यूनाइटेड स्टेट्स के संविधान की रक्षा करेंगे। शपथ समारोह के पश्चात नए प्रेसिडेंट के सम्मान में एक परेड आयोजित की गई। व्हाइट हाउस में बने एक स्टैंड से प्रेसिडेंट और उनकी पत्नी ने परेड को देखा। हवा तेज चल रही थी और बर्फ भी गिर रही थी। तभी एक झांकी आई। इसमें एक पेट्रोल टॉर्पीडो नाव थी और साथ में पुरानी नाव 109 के नाविक। शीघ्र ही प्रेसिडेंट अपनी पत्नी और दो बच्चों कैरोलिन और जॉन जूनियर के साथ व्हाइट हाउस में रहने के लिए आ गए। प्रेसिडेंट और उनकी पत्नी ने कई देशों की यात्रा की। जहां भी वो गए उनका स्वागत करने के लिए लोग सड़कों पर खड़े उनकी प्रतीक्षा करते थे। उन्होंने अमेरिका में भी कई यात्राएं की। अंत में वो एक रास्ते पर कार में जा रहे थे, सड़क के दोनों ओर खड़े लोग उनका अभिवादन कर रहे थे। उनकी पत्नी ने हाथ में गुलाब के फूलों का गुच्छा पकड़ रहा था। सुहावना दिन था और लोग प्रसन्न थे। तभी तीन गोलियों की आवाज सुनाई दी। एक हत्यारे की गोलियां प्रेसिडेंट को लगी थी और आधे घंटे बाद उनका निधन हो गया। अब उस छोटी पहाड़ी के ढलान पर सात भूरे घोड़े रुक गए और चुपचाप प्रतीक्षा करने लगे। जिस व्यक्ति का निधन हुआ था उसके सम्मान में बिगुल बजाए गए और तोपें चलाई गई। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जॉन फिट्ज़गेराल्ड कैनेडी एक भले और बहादुर हंसमुख और प्रसन्नचित्त व्यक्ति थे। उनके आकस्मिक निधन पर एक राष्ट्र ने और विश्व ने शोक मनाया। समाप्त।